پورونو باند وسول فدايان د دين پمينا زاروي د عشق لزورا تم کي زان د دين پمينا پورونو باند وسول فدايان د دين پمينا زاروي د عشق لزورا تم کي زان د دين پمينا تم کي زان د دين پمينا قرباني قدير پمينا دوی د عشق له خوږي مني دوی د عشق له خوږي مني قرباني ګډیر پمینا دوی د عشق له خوږي مني دوی د عشق له خوږي مني ورکوي پمینا وینا ماینا د دین پمینا زاروي د عشق له زورا تم کي زان د دین پمینا تم کي زان د دین پمینا پورونو باند وسول فدايان د دین پمینا زاروي د عشق له زورا تم کي زان د دین پمینا تم کي زان د دین پمینا د جنت په خاسته غيږ ملاقات کوي د حورو ملاقات کوي د حورو د جنت په خاسته غيږ ملاقات کوي د حورو ملاقات کوي د حورو پورا کیږي د مینې سپین ارمان د دین پمینا زاروي د عشق له زورا تم کي زان د دین پمینا تم کي زان د دین پمینا پورونو باند وسول فدايان د دین پمینا زاروي د عشق له زورا تم کي زان د دین پمینا تم کي زان د دین پمینا ماتوي د مني تند د کوثر په ابو باندې د کوثر په ابو باندې ماتوي د مني تند د کوثر په ابو باندې د کوثر په ابو باندې ورکوي تر د مني خوږ جانان د دین پمینا زاروي د عشق له زورا تم کي زان د دین پمینا تم کي زان د دین پمینا پورونو باند وسول فدايان د دین پمینا زاروي د عشق له زورا تم کي زان د دین پمینا تم کي زان د دین پمینا چل سرا تیر دل خو رات هیڅ نخکاریږي رات هیڅ نخکاریږي چل سرا تیر دل خو رات هیڅ نخکاریږي رات هیڅ نخکاریږي دومره مست دومره خماریم طالب جان د دین پمینا زاروي د عشق له زورا تم کي زان د دین پمینا تم کي زان د دین پمینا دومره مست دومره خماریم طالب جان د دین پمینا زاروي د عشق له زورا تم کي زان د دین پمینا تم کي زان د دین دین فمینا پورونو باند وسور فدایان د دین فمینا زاروی د عشق لزورا تم کای زان د دین فمینا تم کای زان د دین فمینا لسرا اور لخلیز مکی د جنگونو لڈگرنا د جنگونو لڈگرنا لسرا اور لخلیز مکی د جنگونو لڈگرنا د جنگونو لڈگرنا زتر عرش تر علینا تر اسمان د دین پمینا زاروی د عشق لزورا تم کای زان د دین پمینا تم کای زان د دین پمینا زتر عرش تر علینا تر اسمان د دین پمینا زاروی د عشق لزورا تم کای زان د دین پمینا تم کای زان د دین پمینا پورونو باند وسول فدایان د دین پمینا زاروی د عشق لزورا تم کای زان د دین پمینا تم کای زان د دین پمینا نیت دای مرام دای دا ارزو دای اخلاص دای دا ارزو دای اخلاص دای دای نیت دای مرام دای دا ارزو دای اخلاص دای دا ارزو دای اخلاص دای چشی خاص د خدای رضا ته شهیدان د دین پمینا زاروی د عشق لزورا تم کای زان د دین پمینا تم کای زان د دین پمینا چشی خاص د خدای رضا ته شهیدان د دین پمینا زاروی د عشق لزورا تم کای زان د دین پمینا تم کای زان د دین پمینا پورونو باند وسول فدایان د دین پمینا زاروی د عشق لزورا تم کای زان د دین پمینا تم کای زان د دین پمینا کاغذان وی که زخمان وی شهادت هم خوشحال دی شهادت هم خوشحال دی کاغذان وی که زخمان وی شهادت هم خوشحال دی شهادت هم خوشحال دی هم سختی گالی حمیده د زندان د دین پمینا زاروی د عشق لزورا تم کای زان د دین پمینا تم کای زان د دین پمینا هم سختی گالی حمیده د زندان د دین پمینا زاروی د عشق لزورا تم کای زان د دین پمینا تم کای زان د دین پمینا پورونو باند وسول فدایان د دین پمینا زاروی د عشق لزورا تم کای زان د دین پمینا تم کای زان د دین پمینا پورونو باند وسول فدایان د دین پمینا زاروی د عشق لزورا تم کای زان د دین پمینا تم کای زان د دین پمینا تم کئی زندگی.